pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Apel do prezydenta mają przedsiębiorcy i samorządy. Chodzi o podpis pod ustawą wiatrakową. Elbląg rusza z działaniami chroniącymi miasto przed podtopieniami. To po ostatnich ulewach i kłopotach. Cisza w sprawie milczenia dzwonu Zygmunt. Sprawy nie komentują ani krakowska kuria, ani katedra na Wawelu. Przedsiębiorcy i samorządy wzywają prezydenta do podpisania ustawy wiatrakowej. Pod apelem podpisały się stowarzyszenia zrzeszające około 800 polskich gmin. Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak głosy, które można odczytywać jako krytykę projektu ustawy. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział w jednej z prywatnych telewizji, że ustawa jest zasadzką na prezydenta. Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl mówi, że przemysł od lat chce odmrożenia inwestycji w turbiny wiatrowe. Ponieważ dla hut, dla cementowni to oznacza niższe hurtowe ceny energii elektrycznej, a to jest dla nich najważniejsze, aby przetrwać konkurencję z firmami z Indii czy z Chin. To jest też zła informacja dla odbiorców indywidualnych, ponieważ oni nie będą mieli zamrożonych cen w ostatnim kwartale. Pozytywną informacją jest to, że w przyszłym roku najprawdopodobniej te ceny już będą spadać, natomiast ten ostatni kwartał będzie po prostu droższy. Projekt ustawy ułatwia montaż instalacji pozyskujących energię z wiatru na lądzie i zamraża ceny prądu do końca roku. Karol Nawrocki podpisał dziś pierwszy prezydencki projekt. To ustawa dotycząca centralnego portu komunikacyjnego w kształcie przyjętym przez rząd PiS-u w 2023 roku. Odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu obowiązywało od końca lipca w związku z intensywnymi opadami deszczu i wystąpieniem z brzegów rzeki Kumieli. Miasto uruchomiło plan działań, które mają zminimalizować ryzyko przyszłych podtopień, zapewnia rzeczniczka elbląskiego ratusza Joanna Rubaniak. Budowa miejskiego dodatkowego zbiornika retencyjnego, stały magazyn ze sprzętem w pobliżu miejsc zagrożonych wylaniem, współpraca ze specjalistyczną firmą, która opracuje rozwiązania zapewniające minimalizowanie skutków gwałtownych opadów do czasu powstania zbiorników retencyjnych, aktualizacja procedur, dostosowania ich do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych. Samorząd zapowiada dalsze inwestycje w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w mieście. Ani krakowska kuria, ani katedra na Wawelu nie komentują milczenia dzwonu Zygmunt. Zgodnie z decyzją metropolity krakowskiego, wczoraj dzwon miał zabrzmieć z okazji zaprzysiężenia nowego prezydenta. Na wieżę nie stawiła się jednak odpowiednia liczba dzwonników. O precedensowej sytuacji na Wawelu jako pierwszy informował reporter Polskiego Radia. Po spotkaniu najstarszych dzwonników z proboszczem katedry na Wawelu krakowska kuria miała wydać oświadczenie, ale na razie nie zdecydowała się na taki krok, nie podając powodów. Żeby uruchomić słynny dzwon, potrzebnych jest co najmniej 12 dzwonników. Większość jako powód swojej nieobecności na wieży zygmuntowskiej podała urlop i niemożliwość przyjazdu do Krakowa. Część jednak, z którymi rozmawiałem i którzy chcą zachować anonimowość, decyzję o uruchomieniu Zygmunta nazywają motywowaną politycznie, z którą wewnętrznie się nie zgadzają. Wyrażali także dezaprobatę na decyzję krakowskiej kurii o zmniejszeniu liczby dzwonień z okazji świąt kościelnych. Był to pierwszy taki przypadek, kiedy dzwonnicy wezwani na Wawel nie stawili się w odpowiedniej liczbie, aby uruchomić słynny dzwon, pociągając za sznury. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dzwon Zygmunt nie rozbrzmiewał na zaprzysiężenie żadnego z 5 dotychczasowych prezydentów. Posiłki, dach nad głową i pomoc rzeczowa. Mieszkańcy regionu Oude na południu Francji pomagają sąsiadom z wniosek zajętych przez pożar. W płomieniach zginęła jedna osoba, 3 uznano za zaginione. To największy pożar tego lata w tym kraju. Pan Gilbert udostępnił pokój na parterze swojego domu. Gości w nim niemal 100-letnią kobietę ewakuowaną z pobliskiej wioski. Przyjąłem najstarsze osoby, żeby nie musiały nocować w wiejskiej sali. Czy wyobrażacie sobie 100-letnią kobietę na łóżku polowym, bez poduszki, bez niczego? To niemożliwe. C'est pas possible. Pożar wybuchł we wtorek i objął 16 hektarów. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało 36 domów. Akcję gaśniczą utrudniają upały i silny wiatr. Klimat. Na południu i północy jakość powietrza jest bardzo dobra, w centrum dobra, tylko 14% energii pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie w województwach podlaskim i mazowieckim oraz na północy lubelskiego. Na Mazowszu jest miejscami wysokie, w pozostałej części kraju niskie albo bardzo niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Polskie kluby grały i grają w kwalifikacjach europejskich pucharów. Nie będzie się dobrze kojarzył piłkarzom Legii Warszawa Cypr. Na wyspie Afrodyty legioniści w meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy rozegrali katastrofalny mecz i przegrali aż 1-4 za AEK-iem Larnaka. Mecz do tego kończyli w dziesiątkę, bo za ostrą grę z boiska wyleciał Bartosz Kapustka. Jedynym pocieszeniem dla Legii jest fakt, że do rozegrania mają rewanż. Może straty uda się odrobić przy Łazienkowskiej. W dużo lepszych nastrojach są zawodnicy Jagiellonii Białystok, bo też wygrali z Silkeborgiem i to na wyjeździe w Danii 1-0. Jaga walczy o Ligę Konferencji, podobnie jak Kraków Częstochowa. Banda Marka Papszuna podejmuje pod Jasną Górą izraelski Maccabi Haifa. Po 5 minutach jest 0-0. Kończąc wątek piłkarski, dodam, że poznaliśmy wstępną listę kandydatów, którzy powalczą o złotą piłkę. Wśród nominowanych znaleźli się Robert Lewandowski i Ewa Pajor. Kibice kolarstwa w kraju żyją Tour de Pologne. Za peletonem 4 etapy, a czwartą odsłonę wygrał Francuz Paul Manier. Najwyżej z naszych Stanisław Aniołkowski był 6. W klasyfikacji generalnej na czele inny Francuz Paul Lapeyra. Rafał Majka jest 8. i traci 14 sekund. Koszulkę najaktywniejszego zachowuje Patryk Stosz, który snuje plany o ucieczce na jutro. No zobaczymy, czy się uda. Ciężki dzień jutro będzie. No ale co ja mogę sobie mówić, a jak nogi będą słabe, to nic nie poradzę. Wstaję rano, zawsze czuję się tak jakieś podbite oczy, tutaj schodzę ze schodów, nogi bolą. No ale wypiję jedną kawę, drugą, trzecią, kurczę, puszczam je zaraz tutaj. Na rowerze to już w ogóle, już się czuję jak młody bóg. Jak młoda bogini może się czuć Victoria Mboko. 18-letnia kanadyjska tenisistka awansowała do wielkiego finału turnieju w Montrealu. Zmierzy się z Japonką Naomi Osaką, a w turnieju w Toronto grają panowie. O tytuł powalczą Amerykanin Ben Shelton i niezrzeszony Karen Khachanov. Nocą słaby deszcz na północy i zachodzie, w pozostałej części kraju bez opadów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, cieplej na wybrzeżu od 15 do 17. A jutro pogodnie i tylko na zachodzie i północy może padać. Będzie od 23 do 28 stopni. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotelbellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin, bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Tour de Pologne Women. 3 dni, 3 etapy, 300% emocji. Zawodniczki z drużyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach w Zamościu, Chełmie i Kraśniku. Start 12, a finał 14 sierpnia. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni. Sportowy 24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Arche Nałęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Przy zgaszonym witamy po raz 497. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. You have just heard about Johnny. He's been causing discipline problems here at Pennhurst. So they thought they would send him to Q2. We thought you would like to see where Johnny lives. Johnny, can you talk? Yes. Do you like it here at Pennhurst? No. Why not, John? Let me ask you this, John. Do you remember living anywhere except Pennhurst? No. Do you like talking to the people up here? Yeah. Why, John? And they like to talk to me. How about the other kids, the ones that can talk? Do they like to talk to you too? Yes. Do you like to talk to them better than the kids up here? Yes. Have you been talking more lately or less? Less. Why are you here in Q2, John? I just sat in where I wasn't supposed to be, John. So they punished you and put you here? Yes. Do they do this all the time to you, John? Yes. Why are you here in Q2, John? I just sat in where I wasn't supposed to be, John. Why are you here in Q2, John? The doctor had warned me that it would be bad. There was one attendant who would have 50 severely and profoundly retarded children. The ones that we saw were the most severely and profoundly retarded. There are thousands that would have been not going to school, sitting on the ward all day, not being talked to by anyone. Only one or two or three people to take care of 70 people who were sharing the same toilet, contracting the same diseases. Every child can be trained, you know, these kids. There's no effort. We don't know what these kids are capable of doing. Thank you. Sobotę 2 sierpnia, punktualnie o 21.30, tym właśnie utworem rozpoczęli swój koncert na scenie Trójki na OFF festiwalu. Może koncert to za mało powiedziane, bo była to mroczna, hipnotyzująca dźwiękowa uczta, której towarzyszyły błyski, grzmoty, padał niemiłosierny deszcz, ale było w tym wszystkim coś niezwykłego. Bo przecież czy nie jest tak, że ich album Death Consciousness, The Unnatural World, czy album Sea of Worry, czy one rzeczywiście nie są skrojone wręcz idealnie pod odsłuchy właśnie w tej niepokojącej pogodowej aurze? Długo się obawiałem, czy rzeczywiście sprostają temu zadaniu, czy uda im się przełożyć ich utwory z albumów na język koncertowy, no bo przecież oni sami podkreślali przez długi czas, że Have a Nice Life od początku miał być tylko projektem nagraniowym. Większość z tych utworów nie została napisana z myślą o występach na żywo, a okazało się, że zagrali jeden z najlepszych koncertów mojego życia. Have a Nice Life. To dzisiaj z nimi spędzimy pierwszą godzinę 497. spotkania przy zgaszonym świetle. Lista obecności oczywiście jest, się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A ten utwór 2 sierpnia na OFF festiwalu wybrzmiał jako trzeci. Dracula Bells pulsował echem po Dolinie Trzech Stawów długo po tym, jak Heaven Eyes Live zszedli ze sceny Trójki. Mam takie wrażenie, jakby to było wczoraj, a okazuje się, że minęło 6 lat od premiery Sea of Worry. Czas leci nieubłaganie. To, co zapamiętam na długo, to myślę, że ten charakterystyczny ruch sceniczny Dana Barretta, który przecież swoje płyty nagrywał w sypialni. Pan Dan zresztą też nie udziela wywiadów. Bardzo rzadko to robi, a Michałowi Kowarskiemu z naszej trójkowej redakcji się udało. Patrzę kątem oka na Maćka Załęckiego, który audycję realizuje i mam wrażenie, że duże podobieństwo do Dana Barretta. Kiedyś widziałem Maćka, który kiwał głową w rytm New Order i Dan Barrett robił na tym koncercie bardzo podobnie. A pani Agnieszka napisała, że przyjaciel pani Agnieszki, Michał, który miał okazję widzieć i słuchać Heaven Eyes Live na OFF Festiwalu, podobno przekazał, że tak go muzyka pochłonęła, że nie nagrał ani sekundy filmiku, nie zrobił ani jednego zdjęcia. Jak na mentalność młodego pokolenia, to moim zdaniem najlepsza recenzja. A na ten utwór w namiocie Trójki czekali chyba wszyscy. We'll be right back. Blood Hoil to hymn zagubionych dusz. Na tegorocznym MOW festiwalu pulsował podczas burzy, podczas błysków, deszczu. Death Consciousness, który według Dana Barretta i Tima Matsugi w 2008 roku wcale nie był uważany za kultowy, wrzucili go na MySpace'a, czyli na ówczesną, bardzo popularną platformę społecznościową. No, okazało się, że umieszczono ich na listach najlepszych płyt roku, obok chociażby grupy Portishead. Have a nice life. Pan Rafał napisał, że pozdrawia ze Szczecina i myślami jeszcze jest w Berlinie na kończącym trasę koncercie Have a nice life. I z tego, co widziałem, ta setlista berlińska wyglądała naprawdę, naprawdę pokaźnie. Ta setlista w Katowicach była nieco okrojona ze względu oczywiście czasowego, a ta berlińska chociażby zawierała utwór A Quick One Before the Eternal Warm Divorce Connecticut. No tak, można było sobie na takie perełki pozwolić. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Lista obecności się zapełnia. Melduje się pani Joanna ze Żnina. Ciechanow się melduje, to pan Ruben. Jest z nami na nasłuchu pan Jacek, który wita z Wrocławia, oczywiście przy Off Control. Pani Agnieszka tym razem melduje się przy zapalonych, na czerwonych światłach, prosto z Katowic, i nawet pocztówka zdjęcie jest dołączone. Pan Andrzej melduje się z Rudy Śląskiej, pan Artur jak co czwartek pozdrawia cały team Off Controlowy i pozdrawia wszystkich słuchaczy z ciepłej Szkocji. Dziękuję za pocztówkę przy okazji. Pan Ireneusz pozdrawia spod Poznania. Szczecin tradycyjnie wita, to Sławomir. Pan Adrian melduje się z Wrocławia. Jest z nami pani Agnieszka, która z warszawskiej Woli słucha urlopowo i oczywiście ofowo. Proszę nie zapominać, że za 3 tygodnie wydanie numer 500, bo nie wiem, czy język mi się nie zaplątał. 497 wydanie dzisiaj. Pan Robert słucha w dosyć pięknych okolicznościach, prosto z bieszczadzkich terenów, i też wysyła nam pocztówkę. Pan Marcin, nasz administrator grupy Off Control w Trójce, również mówi dobry wieczór. Jest z nami pan Adam i Goldap, który pozdrawia. 25 kilometrów, tyle właśnie przebiegł pan Marcin w Jorku. W Jorku podobno jeszcze jasno, ale Trójka jest już nastrojona. Pani Dorota pozdrawia z zimnofalowej stolicy Polski, czyli prosto z Suwałk. Piękny początek urlopu, a po powrocie 500-ka, tak napisała pani Małgorzata. Byczyna, coraz ciemniej, i pani Elżbieta jakoś chyba nie protestuje. Pan Krzysztof wita bardzo serdecznie wszystkich ofowiczów. Pan Krzysztof Inny wita z Wodzisławia Śląskiego. A pan Jarek pyta, czy dzisiaj będą filci, czy Filc of the Nephilim będzie? Maciek Załęcki wie, że nie. I ja też mówię, że nie. Pan Piotrek z zaciemnionego Wasilkowa pozdrawia. No i jeszcze pani Katarzyna, która z Wieliczki na nasłuchu, w gotowości. Dzień był piękny i równie pięknie zakończy przy ofowych dźwiękach. Emptiness will eat the witch. No właśnie, jak pan redaktor będzie tyle rozmawiał, to z wielu utworów Have a Nice Life nici. Thank you. Bez względu na to, jak mocno się staram, nigdy nie pojmę prędkości życia. Bez względu na to, jak wiele napiszę, ty nigdy nie przeczytasz chociażby jednej linijki. Emptiness will eat the witch, czyli nieco mroczniejszy duch Jana Curtisa. Have a nice life. Sisyfus. Odwołanie do mitu Syzyfa nie jest tutaj przypadkowe, bo cały utwór to metafora wysiłku powtarzanego, bolesnego, ale nieuniknionego. W tej wersji demo słychać szum taśm, niedoskonałości, ale też to właśnie one czynią ją tak bardzo autentyczną. A to już są dźwięki utworu A Quick One Before the Eternal Worm, Divorce Connecticut. Ten utwór wybrzmiał jako przedostatni na berlińskim koncercie z 4 sierpnia, czyli dwa dni po ich koncercie na OFF Festiwalu w Katowicach. Dzisiaj w Trójce w nieco skróconej wersji, ale jakże pięknej. A my wracamy tuż po 22.